بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. سورت ہجر کا ما قبل کے ساتھ ربط نامی. سورت ابراہیم میں یہ تھا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں. اب سورت ہجر میں بتایا جائے گا وقت ہے ایمان لے آؤ, توحید کو قبول کر لو, ورنہ اصحاب الحجر کی طرح تباہ کر دیے جاؤ گے, ورنہ اصحاب الحجر کی طرح تباہ کر دیے جاؤ گے. یہ ربط نامی. اب آگے آئیے ربط مانوی. سورت ابراہیم میں اللہ پاک نے دنیاوی اور اخروی واقعات تخویفات بیان کیے تاکہ یہ شرک سے باز آ جائیں. اب بطور ترقی کہا جائے گا کہ مان لو ورنہ عذاب آئے گا اور تم پچھتاؤ گے, ورنہ عذاب آئے گا اور تم پچھتاؤ گے. یہ ربط مانوی. خلاصہ دعوی سورت, یہ آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے کہ اب مسلمان ہو جاؤ ورنہ عذاب آئے گا پھر پچھتاؤ گے تم. 2 عقلی دلیلیں, ایک مفصل ایک مختصر. 2 عقلی دلیلیں, تخفیف دنیاوی کے 5 نمونے. تخفیف دنیاوی کے 5 نمونے, 3 گزشتہ قوموں کے, 2 مکہ والوں کے. 5 نمونے آئیں گے تخفیف دنیاوی کے. پہلی امتوں میں سے 3 اور 1 اور 2 کفار مکہ سے. 5 تسلیاں آئیں گی. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. تمہید ما ترغیب. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی. ربما دعوی سورت, ربما بار بار چاہیں گے کافر, لو کانو مسلمین, کہ وہ مسلمان ہو جائیں. بار بار چاہیں گے کہ کاش کہ وہ ہو جاتے مسلمان. زارہم, یہ دعویٰ یعنی گویا کہ عذاب آئے گا پھر تم پچھتاؤ گے, پھر کہو گے کاش ہم مسلمان بنے ہوتے, توحید کو مانا ہوتا, اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا. زارہم زجر, چھوڑ دے ان کو, یعنی غم نہ کر. یا کلو, کھائیں. یتمتعو, فائدہ حاصل کریں. یتمتعو, چین اڑا لیں. یلہم العمل, خیالی منصوبے ان کو غافل کر رہی ہیں. فسوف یعلمون, ابھی مرتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا. وما اہلکنا من قرية تخفیف دنیاوی, حکمت امحال, ہم نے کوئی شہر ہلاک نہیں کیا کفر کی وجہ سے. الا ولہا کتاب معلوم, مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر تھا. یعنی ہم مہلت دیتے رہے, مہلت کیوں دی, ایک وقت مقرر تھا, اس وقت مقرر پہ ہم نے سزا دینی تھی, اس سے پہلے نہیں دینی تھی, پہلے مہلت تھی. ما تسبق من امت, یہ بیان سنت اللہ, اللہ کا قاعدہ, قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نہیں کوئی امت اپنے وقت مقرر سے سبقت لے سکتی, نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے. جو وقت مقرر ہوتا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے. وقالو, شکوا, کہنے لگے یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر، جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو مجنون ہے، معاذ اللہ، نزل علیہ ذکر، وہ تو ذکر کے نازل ہونے کو نہیں مانتے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ خود بناتا ہے، تو یہ نزل علیہ ذکر بزام خیش، اس کا اپنا گمان، اس کا اپنا گمان یہ ہے کہ نازل ہوا ہے. لو ما تاتینا بالملائکہ، ملائکہ کیوں نہیں لے کے آتا تو، اگر ہے تو سچا تو تیرے ساتھ ملائکہ ہونے چاہیے، تیرے ساتھ ملائکہ ہونے چاہیے، وہ تیری تصدیق کریں. اب یہ شکوہ آ رہا ہے، ان کا رسول پاک کو مجنون کہنا اور یہ ملائکہ کے آنے کا مطالبہ کرنا، اس غلط بات پر ناراضگی کے طور پہ شکوہ کیا جا رہا ہے. مان ازل ملائکہ، جواب شکوہ، ہم ملائکہ کو نہیں نازل کرتے الا بالحق، مگر حق کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور جب فرشتے ہمارے آ جاتے ہیں پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ تو شکر کرو کہ فرشتے آئے نہیں ہیں. وما کانوا اذ منذرین، اور اس وقت مہلت نہیں ہوتی. انا نحن نزلنا الذکر تخفیف دنیاوی، ہم نے نازل کیا ذکر قرآن، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پہلی آسمانی کتابیں آئیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا تھا، تو مولویوں اور پیروں نے اس میں تبدیلیاں کر ڈالی. اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ نے اٹھایا ہے، اس لیے الفاظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، الفاظ کے اندر، ہاں مانوں کے اندر جو بھی بگڑتا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے قرآن کو بگاڑتا ہے. مان بھی تحریف ہو سکتی ہے، لیکن لفظوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے رسول بھیجے تھے پہلی جماعتوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، نہیں آئے ان کے پاس رسول مگر وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے. جب بھی ہمارا کوئی رسول آتا تھا تو شرک کرنے والے، کفر کرنے والے ہمارے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم چلا دیتے ہیں ہو اس استہزاء کو. یہ جو مذاق کرتے ہیں اسی کو ہم داخل کر دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں. اس مجرم سے مراد ہے کفار مکہ، یعنی پہلے جس طرح مذاق کرتے تھے، اب موجودہ زمانے کے یہ کافر مکہ والے یہ بھی مذاق کر رہے ہیں، وہی استہزاء ان کے دلوں میں داخل ہو چکا ہے. لا یؤمنون بہ، ایمان نہیں لاتے. وہی جو ان کے دلوں میں استہزاء آ گیا اس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین، پہلے لوگوں کے نمونے گزر چکے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو کیسے عذاب دیا تھا، ان مکہ کے کافروں کو بھی اللہ اسی طرح عذاب دے گا. یہ لا یؤمنون بہ، یہ ثمرہ تھا اس کا، ذالک نسل کو اس کا. ولو فتحنا علیہم، یہ بھی متعلق ہے شکوا کے ساتھ، اور اس کا جواب ہے، اللہ پاک کہتا ہے اگر ہم آسمان سے دروازے کھول دیں، یعنی وہ تو کہتے ہیں نا ملائکہ آ جائیں، ملائکہ کو چھوڑو، اگر آسمان سے دروازے ہم کھول دیں ان کے لیے اور یہ چڑھ جائیں آسمان کے اندر، سمجھے، اور وہاں سے اللہ کتاب دے، تب بھی یہ کہیں گے او ہو نظر بندی ہو گئی ہے جی، جادو ہو گیا ہے، مانیں گے پھر بھی نہیں. یہ ایسے ضدی ہیں، یعنی یہ صرف ایسے بہانے بناتے ہیں کہ ملائکہ کیوں نہیں آتے، ملائکہ کو چھوڑو آسمان کے دروازے کھول کے ہم ان کو چڑھا دیتے تو تب بھی انہوں نے ماننا نہ تھا. فضلو فی یا رجون، چڑھتے رہتے اس میں، لتالو پھر بھی کیا کہتے، انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں کو بے ہوش کر دیا گیا، یعنی نظر بندی کر دی گئی، وہ نہیں جی نظر بندی نہیں بلکہ جادو کر دیا گیا، قوم مسحورون ہم پہ جادو کر دیا گیا، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلا جی. یہ ان کے ضد کو اللہ بیان کر رہا ہے، انادی ہیں ضدی ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، یہ دلیل عقلی تفصیلی، ہم نے آسمان میں برج، الکواکب العظام، بڑے بڑے ستارے، برج سے مراد بڑے بڑے ستارے بنائے، اور مزین کیا ان ستاروں کو واسطے دیکھنے والوں کے. وحفظناها، اور ان کی ہم نے حفاظت کی، من کل شیطان الرجیم، ہر راندے ہوئے شیطان سے، الا من استرکا، یہ الا مستثنا منقطع ہے بمانا لاکنہ، لیکن نہ من اس طرح کا، جو چوری کرے گا سننے کی، جو چوری کرے گا سننے کی تو اس کے پیچھے شہاب مبین آئے گا. والارض مددنا، زمین کو ہم نے لمبا کر کے بچھا دیا، اس میں پہاڑ ڈال دیے، اس میں ہر چیز اگنے والی چیز ہم نے اگا دی، موزون ایک اندازے کے مطابق، اور ہم نے بنا دیا اس کے اندر معاش، روزیاں، معقولات، مشروبات، ملبوسات، یہ زندگی گزارنے کے سامان ہم نے پیدا کر دیے. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تمہاری کیا تخصیص ہے، اور جن کو تم رزق نہیں دیتے ہو، جن کو تم دینا نہیں چاہتے ہو، ہم نے ان کا بھی انتظام کیا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، اور نہیں ہے کوئی چیز بھی مگر ہمارے پاس ہے، اس کے خزانے، عندنا فی حکمنا و تصرفنا، اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم حکم کر کے چلاتے ہیں، تصرف کر کے چلاتے ہیں. وما ننزلہ، اور نہیں اتارتے ہم اس کو، الا بقدر معلوم، ایک اندازے کے مطابق، کوئی چیز بھی ہو، ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس، ہر چیز کا خزانہ. مشرک کہتے ہیں جی اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی، ہوتی تو خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی. اللہ کیا کہتا ہے؟ خزانے اللہ کے پاس ہیں، اسی کو اللہ پاک نے دیے نہیں ہیں. وہ روایت آئے گی، وہ مال غنیمت وغیرہ کے سلسلے میں، اور روم اور ایران کا فتح ہونا، روم اور ایران کا فتح ہونا، وہ ہے خزائن عرض. اللہ نے مجھے چابیاں دی ہیں، یعنی اللہ پاک یہ علاقے فتح کرائے گا، یہ علاقے فتح کرائے گا. وہ آئے گی آگے روایت، مسئلہ مختار کل میں. وارسلنا الرياح لواقحا، ہم نے بھیجا ہواؤں کو، لواقحا رس بھری ہوئی، پانی سے بھری ہوئی. فانزلنا، پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فاسقیناکم، ہم نے تمہیں پلایا. وما انتم لہو بخازنین، تم جمع کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے. ہم نے دیکھو کس طرح ہوا میں اس کو جمع کر لیا، وہاں سے جمع کر کے پھر تمہارے پاس لے کے آئے. انا لنحن نحیی، بے شک ہم ہی ہیں زندہ کرنے والے، مارنے والے ہم ہی ہیں وارث. ولقد علمنا، دلیل عقلی کی جز ثانی، یہ اوپر والی جز اول، یہ آگے جز ثانی. ہم جانتے ہیں پہلوں کو اور پچھلوں کو. ان ربک و یکشرہم انہ حکیم علیم، اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، حکیم حکمت والا ہے، مناسب وقت پر سزا دے گا، علیم جاننے والا ہے ہر ایک کے جرم کو اور نیکیوں کو، اس کے مطابق بدلہ دے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ زَجَر، ہم نے انسان کو پیدا کیا، مِنْ صَلْصَالٍ، آواز کرنے والی مٹی سے، صلصال بجنے والی، آواز کرنے والی، آواز کرنے والی مٹی. مِنْ حَمَئٍ گارا، مَسْنُونٍ بدبودار. یہاں یہ تین حالتیں آ رہی ہیں مٹی کی، من حمائن یہ حالت اولا ہے، مسنون ان حالت دوم ہے، سلسال حالت سوم ہے. پہلے مٹی سے گارا بنتا ہے، پھر گارا اس طرح مٹی رہ رہ کے بدبودار مٹی ہو جاتی ہے، پھر اس مٹی کو پکایا جاتا ہے تو پک کر وہ آواز کرتی ہے، آواز کرنے والی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا، انسان کو، انسان کا اصل اول یعنی آدم، آدم علیہ السلام کو بچنے والی مٹی سے ہم نے بنایا، والجان اور جنوں کو پیدا کیا اس سے بھی پہلے، من نار سموم آگ، سموم روشن، الذی لا دخان فیہ وہ روشن آگ جس میں دھواں نہ ہو، وہ روشن آگ جس میں دھواں نہ ہو، من نارسم آتش سوزاں، آتش سوزاں روشن آگ سے ہم نے پیدا کیا جن، یعنی جنوں کا اصل ابلیس، جنوں کا اصل ابلیس اس کو ہم نے پیدا کیا، اذ قال ربک اکرام آدم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اکرام آدم، آپ کے رب نے ملائکہ کو فرمایا، انی خالقن میں ایک بشر بنا رہا ہوں، من سلسال من حمائی مسنون، یا وہ پھر اسی طرح وہ تین حالتیں آ گئی ہیں، میں بشر کو پیدا کر رہا ہوں، میں بشر کو پیدا کر رہا ہوں، من سلسال یہ حالت سوم، من حمائم حالت اولا، مسنون حالت دوم، من سلسال یہ حالت سوم ہے، من حمائم حالت اولا ہے، مسنون حالت سوم ہے، حالت دوم، نارے سے مسنون، مسنون سے سلسال، سلسال سے بنا بشر، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں برابر بناؤں اس کو، برابر سرابر کر کے بنا دوں اس کو، یعنی اس کے اعضاء کو، اس کے اعضاء کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ اور پھونک دوں اس میں، مِن روحی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ اب یہ انسان کی شان دیکھو، اللہ پاک کہتا ہے سَوَّيْتُهُ اس کے اعضاء کو میں خود بناؤں گا، انسان کی شان، اللہ پاک کن فیکون کا حکم دے کے بنا سکتا تھا، فرشتوں کو کہتا بناؤ، ان سے بنوا سکتا تھا، جنوں سے بنوا سکتا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے سَوَّيْتُهُ یہ انسان چونکہ سب سے زیادہ عزت والا ہے مخلوقات میں، اس لیے اللہ کہتا ہے اس کو میں نے خود اپنی قدرت والے ہاتھوں سے بنایا، خود اپنی قدرت والے ہاتھوں سے اللہ نے بنایا، برابر کیے اس کے اعضاء، پھر دوسرا کام روح ڈالی، اللہ کہتا ہے جب روح ڈال لوں، دو کام کر لوں، پھر کہو وقع یا کہو، پھر گر جاؤ سجدے میں، دو کام میں کر لوں نا پھر تم نے سجدہ کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں، اس کے پورے اعضاء میں بنا لوں ایک، روح اندر ڈال دوں دو، جب یہ دو کام ہو جائیں اب کرو سجدہ، اب کرو، کیوں؟ روح جب تک نہ آئے تم سجدہ کرو، تم سجدہ کرو، یہ نہ دیکھے گا نہ سنے گا، نہ اس کو پتہ چلے گا کہ میری شان کتنی زیادہ ہے، اس لیے جب بدن بھی تیار ہو جائے روح بھی اندر آ جائے پھر سجدہ کرنا، تاکہ یہ اسے خود پتا چلے کہ اس انسان کی شان کتنی زیادہ ہے، سمجھے؟ تم نے سجدہ کرنا ہے، لیکن کب کرنا ہے؟ دو کاموں کے بعد، دو کاموں کے، اب یہ پیغمبر ہے، پہلا انسان ہے آدم علیہ السلام، اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے آدم علیہ السلام کا بدن ہو پر روح اندر نہ ہو، پیغمبر بھی سن سکتا نہیں، دیکھ سکتا نہیں، اسے پتا چل سکتا نہیں۔ سجدہ کرنا ہے تم نے، کب کرنا ہے؟ جب یہ دو کام ہو جائیں۔ سویتہ، اس کے اعضاء برابر کر کے بناؤں گا میں، روح ڈالوں گا میں۔ دو کام، یہ دو کام سمجھو۔ انسان بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، باقیوں کے جسموں کو مٹی کھا جاتی ہے۔ اب اذا سویتہ، بدن ہی نہ ہو تو وہ دیکھ سن سکتا نہیں۔ ایک عام انسانوں کے پاس سے بدن ہو لیکن روح نہ ہو، بدن ہو لیکن روح نہ ہو، پھر بھی دیکھ سن سکتا۔ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھانا تھا، چونکہ دنیا کے اندر جو پھر انسان آئیں گے، موت ان پہ آئے گی، موت کے بعد ان کی دو صورتیں ہوں گی، بعض کے بدن نہیں ہوں گے، بعض کے بدن ہوں گے۔ بدن نہ ہو وہ بھی نہیں سن سکتا، بدن ہو تب بھی نہیں سن سکتا۔ سمجھے، بدن نہ ہو تب بھی نہیں سن سکتا، اور بدن ہو روح اندر نہ ہو تب بھی نہیں سن سکتا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ مِن رُوحِي، یہ روح کی اضافت ہے، یا ضمیر متکلم۔ اللہ پاک کہتے ہیں میری روح، میری روح، یہ اضافت تشریفی شرافت بتانے کے لیے۔ میری روح اضافت کیوں کی؟ بتانے کے لیے کہ یہ روح بڑی شان والی روح ہے، یہ روح بڑی شان والی روح ہے۔ یا اضافت تخلیقی، میری روح یعنی وہ روح جس کو میں نے پیدا کیا، جس کو میں نے پیدا کیا۔ اضافت تخلیقی یا اضافت تشریفی، شان والی روح یا مخلوق روح، یہ روح میں داخل کروں۔ پھر تم نے فرشتوں سجدہ کرنا ہے، تم نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ فسجد الملائکۃ تو کلہم اجمعون، سارے گر گئے الا ابلیس، ایک آکڑ گیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے سے انکار کر گیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ان سجدوں کرنے والوں کی جماعت میں کیوں نہیں شامل ہوا، ان سجدہ کرنے والوں کی جماعت میں کیوں نہیں شامل ہوا، ان میں شامل ہو جاتا نا، وہ سمجھے، ان میں شامل ہو جاتا۔ یہ ماننے والے تھے، بغیر مطالبہ دلیل اطاعت کرنے والے تھے، تقلید کرنے والے تھے، ان مقلدین میں شامل ہو جاتا نا، الگ غیر مقلد کیوں بن گیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ، یہ سبب ابا، انکار کا سبب۔ کہتا ہے نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں بشر کے سامنے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی بجنے والی، من حمائم مسنون، گارا، بدبودار، بدبودار گارا سے بجنے والی مٹی بنا کر اس سے تو نے اس کو پیدا کیا، اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اے گل زیب نہیں دیندی، مینو ٹکدی نہیں۔ کیوں؟ یعنی نورانی ہو کر ظلمانی کو کیسے سجدہ کروں؟ میں نورانی ہوں، نورانی ہو کر ظلمانی کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ بشر یہ ظلمانی ہے، میں نورانی ہوں، میں نورانی ہو کر ظلمانی کو کیسے سجدہ کروں؟ کالا سمرا استکبار اول، فخرج منا، نکل، انکا علت رجیم، راندہ ہوا بوجہ اس حرکت کے۔ وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّانَا، تجھ پر لانت اعلام یوم الدین، قیامت تک، قیامت۔ قال رب، رب میرے مولت دے، فانظرنی، مولت دے یعنی مرنے سے، مار نہیں، الى یوم یبعثون، اس دن تک جب دوبارہ یہ زندہ کیے جائیں گے۔ قال اللہ پاک نے فرمایا اجابت الہیہ ناقصہ، قبول کیا پر پورا نہیں، ناقص، اس نے یوم یبعثون دوسرا سور جب پھونکا جائے گا اس وقت تک، اللہ نے فرمایا دوسرے تک نہیں پہلے سور تک، سورا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ، تجھے ہے مولت پر الٰ یوم الوقت المعلوم، یہ جو پہلا نفخہ اولا ہوگا نا اس پہلے وقت نفخہ اولا تک. قالا، کہنے لگا اچھا رب بما اغویتنی باسببیہ، بسبب اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا، کس کو، المعاصیہ، گناہوں کو، گناہوں کو مزین کر کر کے ان کے سامنے لاؤں گا، مزین کر کر کے لاؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، یہ ثمرہ تزیین، ثمرہ مزین کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان کو اغوا کروں گا، ان کو اجمعین سب کو چھوڑ سا قصہ بھی نہیں، سب کو ہر ایک پہ اپنا داؤ لگاؤں گا، ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے مخلص چنے ہوئے، چنے ہوئوں پر میرا داؤ نہیں چلے گا، باقی نہیں چھوڑوں گا کسوں کو. قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ پاک نے فرمایا یہ رستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچنے والا ہے. ان عبادی، میرے بندے جو ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو گمراہ تیری تابع داری کریں گے وہ ان کو تو گمراہ کر سکے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ، تخفیف اخروی، ثمرہ اتباع، جہنم البتہ وعدے کی جگہ ہے سب کی. لَهُمْ سَبْعَةُ، لَهَا سَبْعَةُ ابواب، کیفیت جہنم، اس کے سات دروازے ہوں گے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے حصہ ہوگا تقسیم کیا ہوا، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے، ان مجرموں کو داخل کیا جائے گا. اللہ محفوظ فرمائے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ، یہ ہو گیا جی، اِنَّ الْمُتَّقِينَ بشارت، جو شرک اور کفر سے بچنے والے ہوں گے، فی جنات وعیون، ادخلوها اکرام مومنین، یقال لهم، ان کے لیے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، بسلام، ساتھ سلامتی کے، فی الحال، آمنین، امن سے، فی الاستقبال، چونکہ سلامتی اور امن دونوں کا بظاہر معنی ہے کہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ، اب فی الحال آفتوں سے محفوظ سلام، آئندہ آفات سے محفوظ امن. ونزانا، یہ قبل از دخول، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ کہتا ہے ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں، من غل، جو خفگی ہوگی ان کے دلوں کے اندر، جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی کینہ ہوگا، کوئی ناراضگی ہوگی، وہ ناراضگی پہلے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، ان کے دلوں سے وہ خفگی ناراضگی نکال دوں گا. علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کی وجہ سے جو معمولی سی ناراضگی پیدا ہوئی، یہاں اشارہ ہے اس ناراضگی کی طرف کہ ان کی ناراضگیاں ختم کر کے ان کو جنت میں داخل کروں گا. اخوانن، یہ سارے بھائی بھائی ہوں گے، علی سرورن، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، آمنے سامنے، لا یمسہم فیہا نصبن، کوئی تھکاوٹ نہیں آئے گی، نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے. نبی عبادی، تاکید وعدہ، میرے بندوں کو بتا دے میں غفور الرحیم ہوں، ان عذابی، تاکید وعید، یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب سخت عذاب ہے. ونبئہم عن سیف ابراہیم، یہ تخفیف دنیاوی کا نمونہ اول، یہ تخفیف دنیاوی کا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے ان کا واقعہ ان کو سناؤ، یہ اصل تخفیف ہے. تو تخفیف کا ذکر ہے لوط علیہ السلام کے واقعہ میں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں تخفیف کا ذکر نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ بطور تمہید کے ہے، اصل مقصد آگے لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے. جب داخل ہوئے، فقالو، کہنے لگے، سلاما، سلاما قال انا منکم وجلون، انہوں نے سلام کا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، آگے انا منکم وجلون، ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں، ہم تو یعنی کھانا کھانے کے بعد جب وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہ ہوئے تو فرمایا کہ ہم تو تم سے ڈرتے ہیں، قالوا لا تستوجل، ڈر نہیں ابراہیم علیہ السلام، انا نبشرک بغلام علیم، بشارت دیتے ہیں علم والے بچے کی، علم والے بچے کی، یہ وہی حضرت اسحاق کی بشارت ہے، قال ابشرتمونی، مجھے تم بشارت دیتے ہو، الا امسنی الکبر، اس حالت میں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، فبما تبشرون، بشارت کیا ہے پھر، ابشرتمونی، یہ استجاب، استجاب و استبعاد، استجاب استبعاد نچلے، یعنی یہ امر فی نفسی ہی عجیب ہے، نہ قدرت سے بعید ہے، عجیب تو ہے قدرت سے بعید نہیں ہے، سمجھے، استبعاد جو بعید سمجھتا ہے، بعید نہیں، بعید تو نہیں ہے، ہاں البتہ اس پر استجاب تعجب ہو سکتا ہے کہ بوڑھا جی اور بوڑھے آدمی کو بیٹا مل جائے، یہ تعجب کی بات ہے، قالوا بشرناک بالحق، ہم نے بشارت دی بالحق واقعی چیز کی، یعنی واقعتن ایسا ہوگا، اب یہ حق کوئی باطل کے مقابل نہیں ہے، اس حق کا مراد، حق سے مراد کیا ہے، واقعتن جو چیز ہونے والی ہو، واقعتن جو چیز ہونے والی ہو اسے کہتے ہیں یہ حق ہے، واقعہ کے مطابق ہے، فلا تکن من القانتین، نہ ہو نا امید، یعنی اسباب عادیہ جو سبب ہیں قنوت کا اس پر نظر نہ کرو، جو ظاہری اسباب ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ اب بوڑھا ہو گیا اب کیا امید رہی، اللہ کہتا ان اسباب پہ نظر نہ کرو، اللہ کی بشارت پہ نظر کرو، قال ومن یقنط من رحمت ربہ، رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، الا الضالون، مگر بھٹکے ہوئے، اور میں تو نبی ہوں، میں تو نبی ہوں، مجھے تو امید کا حق الیقین ہے، میں کب نا امید ہو سکتا ہوں، میں تو نبی ہوں، مجھے تو حق الیقین، اور سمجھے علم الیقین سے بھی آگے بڑھ کر حق الیقین، اور سمجھے لفظ کیا ہے، جب بیٹا ہو جائے گا پھر عین الیقین، اور سمجھے جب بیٹا ہو جائے گا پھر عین الیقین، اب کیا ہے حق الیقین، حق الیقین علم الیقین سے بڑھ کر ہوتا ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کیسے آئے ہو، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، مجرم قوم کو تباہ کرنے کے لیے، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کو ماننے والے، متعلقین لوط، انا لمنجوہم، ہم ان کو بچائیں گے، بچائیں گے یعنی نجات کا طریقہ بتلانے والے ہیں کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ہم بچانے والے ہیں، سمجھو فرشتے کہتے ہیں ہم نجات دینے والے ہیں، نجات دینے والا تو اللہ، نجات دینے والا اللہ، فرشتے کیا ہیں، نجات کا طریقہ بتائیں گے کہ یہاں سے نکل جاؤ، وہ سمجھے یہاں سے نکل جاؤ، فرشتے نجات دینے والے نہیں ہیں، نجات دینے والا کون ہے، اللہ، اس لیے نجات کا طریقہ بتلانے والے ہیں کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ، نکل جاؤ، اجمعین، سب کو، علم رہا، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی، قدرنا، ہم نے اندازہ کر دیا، لکھ دیا کہ انہا لمن الغابرین، وہ ہے پیچھے رہنے والوں سے، یہ قدرنا نسبت مجازیہ، نسبت مجازیہ، وہ سمجھے، اندازہ انہوں نے نہیں کیا، تقدیر میں انہوں نے نہیں لکھا، اللہ نے لکھا، تو انہوں نے اپنی طرف جو نسبت کی، نسبت کی بطور مجاز کے، قدرنا بالوحی، قدرنا بال، یعنی اللہ نے ہمیں وحی کر کے بتایا ہے، ہم کوئی ویسے اندازہ کرنے والے تقدیر میں لکھنے والے نہیں ہیں. فلما جاء آل لوط, خاندان لوط کے پاس آ گئے المرسلون بھیجے ہوئے. قال انکم قوم منکرون, لوط علیہ السلام نے فرمایا منکرون, دیکھیں شہر والے کیا کرتے ہیں. منکرون اجنبی, یہ اجنبی آ گئے ہیں, بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں. اب دیکھیں اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے, اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے. کالو, جب انہوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, تو فرشتوں نے جواب دیا بل جئنا کا بما, ہم آدمی نہیں بلکہ ہم لائے ہیں وہ عذاب جس میں وہ شک کرتے تھے. دوسرے مقام پہ تفصیل گزر چکی ہے, یعنی لوط علیہ السلام کے پاس قوم آئی شیطانی کرنے کے لیے آئی, لوط علیہ السلام گھبرا گئے. جب گھبرا گئے تب فرشتوں نے تسلی دی, سمجھے, یہاں وہ پوری تفصیل نہیں ہے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ, یہ حکم اول, لے چل اپنے ماننے والوں کو, بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ, رات کے ایک حصے میں, وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, اور تو ان کے پیچھے پیچھے چل. لوط علیہ السلام ان کو آگے چلا, پیچھے خود چلیں تاکہ ان میں سے کوئی پیچھے رہ نہ جائے. وَلَا يَلْتَفِتْ, اور نہ ان میں سے کوئی ایک مڑ کر دیکھے. وَمْزُوا, چلو, حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, جہاں تمہیں حکم کیا گیا ہے, یعنی شام کی طرف. تُؤْمَرُونَ, شام کے علاقہ کی طرف چلو. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ, فَأَسْرِ, ان کو راتوں رات لے چلو, اور آپ پیچھے پیچھے ہوں, ان کو آگے آگے کریں. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ, ہم نے اس امر کا فیصلہ کر دیا بذریعہ فرشتوں کے. انا, کیا, یہ تفسیر, ذَلِكَ الْأَمْرَ, ان دابر ہاؤلا, ان کی جڑ مقتوحن, وہ کھیڑی ہوئی, مسبحین, صبح کے وقت. وجاء اہل المدینہ, شہر والے, یستبشرون, لڑکوں کی خبر سن کے خوش ہو کے آئے, کہنے لگے ان, حضرت لوط نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں, فلا تفزہونی, مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی, اور نہ رسوا کرو مجھے. اب دونوں کا فرق کرو, لا تفزہون اور لا تخزون, دونوں کا بظاہر معنی ہے کہ لا تفزہون عام لوگوں میں, عام لوگوں میں شرمسار نہ کرو, تے لا تخزون مہمانوں کی نظر میں, مہمانوں کی نظر میں, سمجھے, اب فرق ہو گیا. مجھے شرمسار نہ کرو عام لوگوں میں, اور مہمانوں کی نظر میں بھی, مہمان کیا سمجھیں گے کہ شہر میں اس کی کیا عزت ہے, قدر نہیں ہے کوئی بھی, تو مہمانوں کی نظر میں مجھے رسوا نہ کرو. قالو, انادے کو, اولم ننہک عن العالمین, کیا ہم نے تجھے بتایا نہیں تھا, عن العالمین, مہمان بنانے سے, مہمان بنانے سے, عن حجارت احد منہم وحلولت کا بیننا وبینہم ازروح المعانی, ہم نے تجھے روکا نہیں تھا کہ کسی کو مہمان نہ بنایا کر, کسی کو مہمان نہ بنایا کر, ہم نے تجھے روکا تھا نا, کیوں مہمان بنایا تو نے. قال ہؤلاء بناتی, یہ میری بیٹیاں, یعنی تمہاری جو بیویاں ہیں, بیٹیاں, روحانی بیٹیاں. امت کا باپ ہوتا ہے پیغمبر, اس لیے امت کے گھر میں جو بیویاں ہیں تو وہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین, لا امرو کا, تیری عمر کی قسم, یہ ادخال الہی ہے, تیری عمر کی قسم, انہم لفی سکرتہم, وہ اپنی بے ہوشی میں, یا مہون, حیران ہیں, مدہوش ہیں, انہیں کوئی ہوش نہیں ہے. وہ زندہ رہے میرے پیغمبر, یہ لامرو کا, یہ لامرو کا قسم ہے. تو یہ قسم دعا کے لیے ہوتی ہے, یعنی تو زندہ رہے, تو زندہ رہے, ہو تیری زندگی کی قسم, وہ تو زندہ رہے, یہ بے ہوش بنے ہوئے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, سمرا, ان کو پہنچی چیخ, پہنچی ان کو چیخ مشرکین صبح کے وقت اشراق کے وقت، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل پتھر سے، ان فی ذلک لآیات للمتفسمین مستفیدین وانھا لبسبیل مقیم۔ یہ شعر سبیل مقیم شاہراہ بڑا جو روڈ ہے جرنیلی روڈ جی ٹی روڈ کے کنارے وہ آباد تھے، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین وہ ان کا نا صحاب الیکا نمونہ ثانی، ایکا والے یہ شعیب علیہ السلام کی قوم وہ بھی ظالم تھی، فانتقمنا ان سے بھی ہم نے انتقام لیا، وہ انہما یہ دونوں لب امام مبین، امام راستہ مبین صاف ظاہر، یہ امام مبین یہ بڑا روڈ بڑے روڈ کے کنارے پہ یہ دونوں بستیاں آباد تھیں، ولقد کذب نمونہ ثالثو اصحاب الحجر نے رسولوں کی نافرمانی کی، وآتیناہم آیاتنا ہم نے ان کو اپنی آیات دیں، فکانوا عنا مورزین وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا وہ پہاڑوں سے تراشا کرتے تھے اپنے گھر بناتے تھے، فآخذت سمرا ان پہ بھی چیخ آئی صبح کے وقت، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون ما کانوا جو شرک کرتے تھے وہ شرک ان کو کوئی کر نہ بچا نہ سکا، ان کے معبود بچا نہ سکے، وما خلقنا السماوات دلیل عقلی دوم ہم نے آسمان و زمین اور مابین کو نہیں پیدا کیا، الا بالحق لزار الحق وان الساعه لاتيه طفيفه اخروی قیامت آنے والی ہے، فصفح تسلی اول غم نہ کیجئے، فصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العلیم علت اس لیے کہ اللہ خلاق علیم ہے وہ پورا پورا ان سے بدلہ لے گا، ولقد آتیناک تسلی دوم ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں مسانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن عظیم واو تفسیریہ، سات آیتیں وہ سات آیتیں کیا ہیں قرآن عظیم، لا تمدن زجر نہ لمبی کریں اپنی آنکھیں ان کے ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو دیا مختلف قسم کا، ولا تحزن علیہم یہ آپ ان کی طرف لا تمدن زجر لا تمدن عینیک غیظن غصے کی وجہ سے یا افسوس کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے کسی طرح بھی ان کی طرف آنکھ لمبی کرنے کی نگاہ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ازواجن مختلف قسم کے کافروں کو یہود نصارہ مجوس مشرکین یہ مختلف قسم کے کافر ہم نے ان کو دنیاوی سازے سامان دیا اس کی طرف توجہ ہی نہ کر میرے پیارے پیغمبر، ولا تحزن تسلی سوم غم نہ کر، وحفظ جناح کا للمومنین اور پست کر دے اپنا بازو ایمان والوں کے لیے، وقل انی انا النذیر المبین اور کہہ دیجئے میں ڈر سنانے والا ہوں ظاہر، کما انزلنا نمونہ رابع اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ آ رہا ہے چوتھا اور پانچواں، کما سے ننزل علیہم ہم ان پر بھی اتاریں گے جیسے ہم نے پہلوں پہ اتارا تھا عذاب، کما انزلنا علی المقتسمین اتارا ہم نے مقتسمین بانٹنے والے تقسیم کرنے والے، یہ 16 آدمی تھے جو رستے میں بیٹھ جاتے تھے لوگوں کو رسول پاک کے پاس آنے نہیں دیتے تھے، ولید ابن مغیرہ یہ ان کا سردار تھا، اللہ پاک کہتا ہے ان کو ہم سزا دیں گے، الذین جعلوا القرآن عظیم جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فوا ربک لنسألنہم ہم ان سے پوچھیں گے، اما کانوا یعملون فاصدع بما تؤمر بس آپ کھول کھول کر بیان کریں وہ مسئلہ جس کے بیان کرنے کا حکم دیا گیا، صدع یصدعو صدع الزجاجہ شیشہ ہو نہ شیشہ تو شیشے کو جب توڑا جائے بالکل ریزہ ریزہ چور چور الگ الگ ہو جائے ہر ایک ٹکڑا الگ الگ ہو جائے، اللہ کہتا ہے حق کو یوں بالکل الگ الگ کر دے باطل سے، فسدا بالکل جدا جدا واضح واضح پتہ چل جائے کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے یوں واضح کر، وآرز عن المشرکین ان کا غم نہ کر اعراض کر، انا کفیناک تسلی چہارم اور یہ نمونہ پنجم آ رہا ہے، ہم کافی ہیں مذاق کرنے والوں کو. الذین جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اور معبود, فسوف یعلم مرتے ہی جان لیں گے. ولقد نعلم تسلی پنجم, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل دکھتا ہے, سینہ تنگ ہوتا ہے ان کے کہنے کی وجہ سے. فسبح علاج حزن, اللہ کی توحید بیان کر, تسبیح اللہ کی تحمید. وقم صوم, سجدہ کرنے والوں میں سے بن جا. وعبد چہارم, یہ علاج ہے غم کا علاج, توحید کا بیان کرنا, اللہ کی عبادت کرنا. اور عبادت کر کب تک؟ حتی یاتی اکل یقین, یہاں تک یقین موت, یہاں تک کہ موت آ جائے.